सप्तम सर्ग श्री राम के द्वारा विराद और घर दूषण का वध। भगवान शिवजी बोले, हे पार्वती, इसके बाद श्री राम बड़े भारी सज्जीकृत धनुष को हाथ में लेकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में गए। आगे आगे स्वयं राम, पीछे श्री सीता और उनके पीछे हाथ में धनुष बांध लिए लक्ष्मण जी चले। वन में एक सरोवर देखा तो सुखपूर्वक स्नान करके जल पिया और पके फलों को खाकर क्षण भर तीनों ने वहां विश्राम किया। इतने में ही उन्होंने अपनी ओर आते हुए बड़े भयानक विराद नाम के राक्षस को देखा। वह अपने विकराल दांत वाले मुख को फैला तथा भयानक गर्जन करता हुआ उन लोगों को डराने लगा। उसने अपने भाले की नोक में बींध कर बहुत से मनुष्यों को धारण कर रखा था। वह बनचर, व्याघ्र, हाथी और धनुष, महिष आदि को भी मार मार कर खा रहा था। यह देख प्रभु श्री राम ने धनुष पर डौड़ी चढ़ाकर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम यहाँ श्री जानकी जी की रक्षा करो, मैं इस दुष्ट राक्षस को मारूंगा। वह राक्षस रमापति राम, लक्ष्मण तथा जानकी को देखकर बोला, तुम कौन हो? तब श्री राम ने अपना नाम, काम तथा केकई का कृत्य सब कुछ कह सुनाया। श्री राम के वचन को सुनकर राक्षस हंसा और कहने लगा, हे राम, क्या तू लोक विख्यात विराद को नहीं जानता? मेरे ही डर से सब मुनि इस वन को छोड़कर भाग गए हैं। यदि तुम दोनों जीना चाहते हो तो सीता तथा शस्त्र को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं अभी खा जाऊंगा। इतना कहकर वह राक्षस श्री सीता को पकड़ने दौड़ा। तब हंसते हुए श्री राम ने उसके दोनों हाथों को अपने बाणों से काट दिया। तब विराद क्रुद्ध हो तथा विकट मुख फैलाकर श्री राम की ओर दौड़ा। तब श्री राम ने अतिवेग से दौड़कर उसके दोनों पांव को भी काट डाला। फिर वह सर्प की तरह मुख से खाने के लिए झपटा। तब श्री राम ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उनके सिर को भी काट दिया। वह मर गया। यह देख श्री सीता राम का आलिंगन करके उनकी प्रशंसा करने लगी। तभी आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। इसके पश्चात विराद के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह श्री राम को प्रणाम करके बड़े आदर से अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, हे प्रभु, पूर्व समय में मैं एक सुंदर विद्याधर था, परंतु दुर्वासा ऋषि ने मुझको शाप देकर इस दशा को प्राप्त करा दिया। आज बहुत काल के बाद आपने मुझको उस शाप से मुक्त किया है। यह कह और श्री राम की स्तुति करके वह विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। विराद के चले जाने पर श्री राम, लक्ष्मण तथा श्री सीता के साथ सर्व सुखदायक सर्वभंग मुनि के वन में पधारे। उनको नमस्कार करके तथा उनसे सम्मानित होकर वे एक रात्रि वहां ठहरे। मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी ने विमान पर बैठकर दिव्य रूप से वैकुंठ धाम को जब श्री राम के सामने ही चिता में प्रवेश किया और उनकी स्तुति करके वैकुंठ धाम को चले गए। वहां से श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि के सुंदर आश्रम की ओर प्रयाण किया। वहां पहुंचने पर श्री राम ने मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उनका बहुत सत्कार करके अपने यहाँ ठहराया। वहाँ श्री राम के दर्शनार्थ विविध आश्रमों से हजारों मुनि आते थे। वे सब सीता तथा लक्ष्मण के सहित श्री राम को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके उन्हें अपने अपने आश्रम में ले जाते और विधिवत पूजा करते थे। वे एक दो दिन, पांच सात मास अथवा पूरे वर्ष भर अपने आश्रम में रखकर रघुत्तम श्री राम का प्रतिदिन अधिकाधिक प्रेम से आतिथ्य करते और अंत में पत्नी तथा भाई के सहित श्री राम जी का पूजन करके विदा करते थे। इस तरह मुनियों के आश्रमों में घूम फिरकर श्री राम ने सुख से 9 वर्ष बिता दिए। वहां भाई लक्ष्मण के साथ भ्रमण करते हुए श्री राम ने बहुत से राक्षसों का उद्धार किया। श्री राम ने अनेक आश्रमों में, बागों में, पुष्प भरे वनों में, नदी में, जल में, तालाबों में, पर्वत के शिखर और आदि स्थलों में, जामुन, आम, केला, दाख आदि अनेक वृक्षों तथा लता कुंजों में देवी सीता के साथ शिव पार्वती की तरह क्रीड़ा की। तत्पश्चात श्री राम कुंभज ऋषि के छोटे भाई मार्कंडी मुनि के आश्रम पर गए। उन बुद्धिमान मुनि ने भी श्री सीता जी सहित प्रभु श्री राम की पूजा की। वहां से चलकर देवी सीता तथा भाई के साथ श्री राम विविध वृक्षों से मंडित अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। वहां मुनि अगस्त अन्य मुनियों और ब्रह्मचारियों के साथ आगे आए और श्री राम का आलिंगन करके आश्रम में ले गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा की। उनसे पूजित होकर श्री राम ने वहां कुछ दिन निवास किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी ने श्री राम की प्रशंसा की और इंद्र के द्वारा प्रदत्त तथा उनके लिए पहले से ही रखा हुआ धनुष राम को दिया। अक्षय बाण वाले दो तूणीर तरकस तथा रत्न जटित तलवार दी। इसके पश्चात श्री राम ने मुनि के कथन अनुसार गौतमी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित रमणीक पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उनको पर्वताकार अरुण पुत्र एवं उनके पिता का श्रेष्ठ मित्र जटायु नाम का पक्षी मिला। उससे संभाषण करके वन में आगे बढ़े। चित्रकूट की तरह वहां पर भी उन्होंने पर्ण कुटी बनाई। वहां मृगों के मांस की बलि देकर श्री राम आनंद से रहने लगे। पक्षी राज जटायु स्वयं सीता की रक्षा करने लगा। हे पार्वती, पंचवटी में श्री राम को सीता के साथ क्रीड़ा करते हुए 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। उस वन में सूर्पणखा का पुत्र साम तप करता था। यह देखकर ब्रह्मा ने एक दिव्य खड्ग उसे दिया, पर इस बात का साम को पता नहीं लगा। अब लक्ष्मण ने उस खड़ग को लेकर उस घने वन में सब वृक्षों और लताओं को काट डाला। उस वृक्ष पुंज के साथ साम भी मारा गया। यह देखकर लक्ष्मण श्री राम से कहने लगे, हे रघुराज, आप मुझे ब्रह्म हत्या निवारक कोई प्रायश्चित बताएं। तब श्री राम ने कहा, तुमने तो साम नाम के राक्षस को मारा है, ना के मुनि को। यह सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उधर यथेक्ष रूप धारण करने वाली साम की माता सूर्पणखा राक्षसी ने जब यह सुना तो पुत्र मरण के दुख से दुखित होकर बारंबार पुत्र का स्मरण करती हुई क्रोध से सबको मार डालने की इच्छा से इधर उधर विचरने लगी। एक दिन पंचवटी में श्री राम को देखकर वह राक्षसी पुत्र दुख से व्याकुल हो उठी और मनोहर रूप धारण करके श्री सीता लक्ष्मण सहित श्री राम को मारने के लिए उद्यत हो गई। वस्त्र तथा अलंकार से सजकर उनके पास जा पहुंची और इस प्रकार मधुर वचन कहने लगी, तुम दोनों तथा यह सुंदरी स्त्री कौन है और यहाँ वन में तुम सब किसके लिए आए हो, कहाँ से आ रहे हो और अब आगे कहाँ जाने का विचार है। उनके प्रश्न सुनकर श्री राम ने अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब वह बोली, हे प्रभु, कृपया करके आप मेरे पति बने। उत्तर में श्री राम ने कहा कि मेरे पास तो कोई मेरी प्रिय पत्नी विद्यमान है, इसलिए तुम बाहर खड़े मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। श्री राम के कथन अनुसार सूर्पणखा ने बाहर जाकर श्री लक्ष्मण जी से अपनी इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो श्री राम का दास हूँ, तुम मेरी स्त्री बनकर क्या करोगी, मेरे साथ तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर सूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और श्री सीता को पकड़ने के लिए दौड़ी। श्री राम ने उसे रोककर कहा कि यह मेरा सुंदर बाण पहचानने के लिए ले जाकर लक्ष्मण को दिखाओ, मेरे बाण को देखते ही लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। यह कहकर श्री राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण एक बाण उसको दिया। राम की बात को सत्य समझ वह राक्षसी बाण लेकर फिर लक्ष्मण के पास गई। वहां जाकर उसने लक्ष्मण को श्री राम का बाण दे दिया। लक्ष्मण बड़े भाई का अभिप्राय समझ गए और धनुष पर चढ़ाकर श्री राम से अंकित उस सुबाण को छोड़ दिया। वह बाण राक्षसों के पास गया और राक्षसी के नाक कान ऊंट तथा स्तनों को काटकर पुनः क्षण भर में श्री राम जी के तरकस में लौट गया। कान नाक ऊंट तथा और वह राक्षसी हाय में मारी गई इस प्रकार चिल्लाती हुई खर दूषण आदि अपने भाइयों के पास जा पहुंची। बहन की यह दशा देखकर त्रिशराखर और दूषण ने उसके मुख से सब समाचार सुनकर क्रोध युक्त हो। 14 वर्ष भयानक राक्षसों को उसी समय राम ने और राम से लड़ने के लिए भेजा। तब श्री राम ने 14 बाणों से क्षण मात्र में लीला पूर्वक उनको मारकर अपने लोक को भेज दिया। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर खर आदि तीनों राक्षस क्रुद्ध होकर 14,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। श्री राम भी सीता तथा लक्ष्मण को एक गुफा में रखकर शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए राक्षसों के साथ भयानक युद्ध करने लगे।